Kya, jani luoba. Lani mpendi, gesu den duori ya nyin kiyama yi galile kiko yi tibeliara. Kunu lukubon kiyala den guwa wokirma biden lari wantiyeni ya ban kiyama kipari ayyama. Gesu den duon kikali juwalpo lenon warkaba. Jufi pijama ya mintiye mpendi mijama den kuli. Gesu den yari kilaka ya nlugun yaku kwendi okani oden yeri Filipi. Tiba dami jemu hale kebine mba kije. Oden yeri yeni kibuwa kibigo. Wano baden bani wamba tiye yala. Filipi den guwa kiyero. Kuja piena kobi liye dupe kandare ukulumba wamu wamu. Ongarikab siga ni toa. Simono piel walo andile den yero. Oja waro yene kipia dupe mbombu mu lenigami liye. Ambali nene batiye nukuna anilube. Yesu den yeri. Den mani bini ukulunkali. Le suake timo suang di yele karbon kian la kebu katipo. Bijaba den buwaki pundi ni mtura mu. Yesu den ta bi dupe mwurba ki tuwa do tienu. Ki bwari ya benkaye mkuli. Ogo den bwari ijami ki yuakuluba wambuwa ya piyanu. Bande ndini ki guo o den yero ngwarakaba. Gandhi gandhi mani ya bon chaban sieni ke liba nda biya. Lani bi den gandhi gandhi ki bieni pi gimba buwari liye bi dupe mwurba yeni bon chaba. Bande ndini ki guo ki sien ya. Bini yeni nden la Yesu ntieni ya ban kiyama nden yeri. Momwani wani ntie osawar puar yuan demba ikwa anduna yeni. Yesu dembani kebu buwaki chuo upalu kidino libali wantua bibaru. Lani ya po odemfibikani kibuwa agerili juwalpo wan obebe. Kuyen juwa buwa nugu onwarka biden jiri li juwalpo kigeri minyin kiyami jalikani. Biden kuwa kunyin biyaguni kifi kiba duwar kigeri kapena yuma. Kunyia odem biba. Ke Jesu da ya juwabikani. Kufakia nguden figi ke minyin kiyami langdi. Banden kuri ki chuoni kilo da jena mu. Ya aka da jena luoba. Biden la Jesu uko chuoni unyin bampo ke nangandi kunyin biyawakani. Tija wani den chuoba. Oden yerba. Mine, inda jeman. Biden buwa wankuwa kunyin biyawuni. Amalan yuko lega kunyin biyawu den pundi banchaya jalikani. Landen fiki fa ya nilugunden sieni li jalkani den suwake nyimbi ya toki yelikani kari Jesu ngwarkaba nden kuwa yagu. Jesu wanobamo na den kuwa lino ngwarkaba. Ama ngwarkaba bebe nkuwa kigeri. Ama nyimbi ya twari den nyani tibeliara dogo po kiduwari kinani Jesu nden tuondo tiyeni mijiempo kebi din nani. Lanwani kunilu yeni nden lake Jesu kiyelikani ko ngwarkamo kiyelikani biden kuwa ti nyimbi ya riyen nini kiduwari kigeri kapena yuma kibayan lingi Jesu. Biden lawo minyin kiyam bon duorkani kiyero. Kamba, akwa na kamba be yornu. Yesu den gwa kiyerba. Nyer yi imomon. Yi lingi ni kelma yin den la ya ban kiyam ka. Ni tie kelma yi den din du pain ku gwo. Yin da tuni mani ki bari ya jema mpend ka. Yin ya tuni mani ki bari ya jema mba ye har ya yornu kuli ki funu ya miyal kangben. O jabi jwa mba payi la jema kelma ba utinu ntinu po o malma lawani biden bualo tuma tia lara ko son utinu mbua ya tuona Jesu den gwa ki yerba utinu mbua yin son ya tuona tie ke yin dani wan son yua ye biden bualo aba tie ne be ban kiyama tin lek dana aba tie mbe ya jamba den di mana me fan pie minni nan landian mam odan punba ya giema nyatan polpo ke bibi la yapo Jesu den yerba nyer yi imomoni ke Musa ka den puni yi ya giemi nyatan polpo ama mba mpun yi ya giemo ma nyatan polpo kelma uti nu puni ya giemi tie ya mi nyatan polpo ke jir ke puni andura limial biden yero jamba ya punti la giem yonu kul Jesu den yerba minin tie limial giema yuan chuan kani nukuma kango baro yuan dani nimo unyunu kango cho hale abada nden wani yila ama bake yila ni yituo kidani ni bampu ni ya kuli ba chua nkani nkandeli yuan chuan kani kuli kari mami nyantan polopo kijiri kiba atiendi inyambuwa mka kari yuan sori ni ya yambuwa ma yuan sori ni ya yambuwa ma yentie line minda biani wampuni ni ya neba kursiga bani yendo ama ke minfini ba bitin kubisiga li jordali. mba ya mbuwa mgo tiyeli ne. Ke yuwa nuwalibi jwa ki dano kuli mba ya miyali nkangwen. Ke minfino biti mkuba siga li juur dali. Lan ya po juzumba den yemdi jesu po kelima oden yeri. Mini, nche ya jemi nyantampoli. Biden tuwa. Wanka te jesu, jesef bi jwa. Tempan yuwa ya na leno ba kuli yen. Lereko yer mwala. Ko nyantam pour poke kir Yesu de ngwa yerba da ko yamri mari isiga o bakuru kan firiki kwa nkani biya tie ba yuan sonni ndar yuwa ya yam ya ka yuan kwa kan yeni mba fi no bitim ko bisiga di jor dali di tiani bi sawal fu abtilani uti no ba bangi on ba kuri yuan keng ba ke ga o ba mu kuri won ba kwa nkani la bwa ke yereke nlo bakuri la baka yo nyanu tien kan yaka wanbebe la ba nyeri yi imomon yo antuo ke danin ni pya ya miarin kan ben mini nche li miar giema iya jamba den din mana lu fam pye min ni ke nan pe ama min mari ya giema ma yentie ya mi nyantam polpo ke jir ke yo andima kul kan pe mini nche ya jiemu foke nyantam polpo ke jiri ke puni limiari yandila jiem kuli baya ye har ya yonu kuli memba pawo ya jiema yentie ngbandand memba payari andura ya kulpo ke bamba limiari la ya po jufimba de nyalem bi yaba ke tua ona anuro ba galere ke parti ogbandand man yesu de yerba nyer yi momon ya ngmani ojabi jwa bandani kuko nyuni osoma ika apia limiali inini jwa ngmani ngbandani ki nyuni som kulpia ya miali nkangben mba fino biti mkubi siga li jwur dali kelema ngbandani tie mige mwama nsoma motie libo nyoka mwala jwa ngmani ngbandani ki nyuni nsom kuli ye inini kemo ye onini ba jwa nsoni ni fo moko fo kelema wan yapo lugo tie yeni le yuan dinni omo ba fo kelma nyapo minen tie ya jeme nyantam polpo kigiri mata len yi ya jamba nden din yama biden pe yuan di mina jema ba ye har ya yonu kuri yesu de merleni wanden bangi libal ma bang mi dirini kapena yuma on war ka si bon kian landen gbar la mama biden yeri mina mampa be ba frika gam Yesu dem bandi opalini ko war kab yemdi la mampo ko yerba na la mam bir yipla te yiba han ni bi yat la ke o jabi jogwa ki do ki chawon dem fa yenar mote utiem fo yuam puni limiar te banande ki pya foma me mari ya mama tiem foma ya mama len limiar ya mama ama isigini ni tiem ki tokin warma Yesu den yeryeni kelma o den ban harmi kelma ya ben kidano len yuan ba jambo ntie yuwa o goden yer ni tielan ya poke in yer yi ke o ba kul kan kwa nkani li ya che ke ba puno wan kwa ya aka la yonu liga o war ka siga bo kiala den nga o ke guan puli ka go yegleno Yesu den buali bi pigan li yerba yimoko buwa kan hanni ke geryo Simono Pieri dengwa kiyero. Ndano, tiba agarme kani, finimpia ya miyali nkangben ya mama. Timu wandani kiban kaya ke finimpia utye nunigaradka. Yesu dengwa kiyerba. Nala mkade ngani jimba, bipiga niliyerba te. Ama isigi ni yenutye chiki biyadga. Odemba jurasa isikali yoto, Simono Bijwa. Kelma, back one jurassic and then tear the pig in the lead of the sea in the UA or then by Jambo.